الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سوره بقره کې مسله د رسالت کې اتمه شوبه په تحویل د قبله باندې چې قبله بدل شو شپږس میاشتې مونږ شو بیت المقدس ته بیا حکم راغی چې مخ واړوي بیت الله ته نو مخ واړو مؤمنانو او پیغمبر نماز پخین پوانز کې دیو جماعت کې چغی تزو قبلتین وی دکت ورکاتا شویو پیت المقدس تا حکم راغینو آد ورکاتا بیت اللہ طرف توکلو ناوی تا مسجد زو قبلتین وی لشی سنگج پیغمبر صفتو پتورات کې چه ده وضو قبلتین وی دو قبلو پیغمبر ناجمات تیم دغنم کی خودا یهودیانو و مشرکانو دی هنگاما شورو کلو اعتراضو نه شورو کلو چه ده پیغمبر نده ولی یهودیانو وی ده مونگ سر حسدو کو نوکه ده مونگ قبلی زکا پری خودا زمون قبله بیت المقدس زمون سره حسد وکونه د پری خدا بیت الله ته مخواړو او قریش او مکی والو دغه وی چې دا د تخپل قبله ملت ابراهیمی کې خو حشوا زکه دې په لمخرا واړو دې ورور زمونږ دین سره دي زمونږه عقیده هم قبله دیت رازو ناغی شورو کرلی پر جواب راگے رستو فاللہ مخ کے دے آیت کے پیغمبر لتنبی او خبر ورکو چیزا با حکم را لیکم دا تحویل قبلہ چی قبلہ بدل شوا خطاسو تباغ وقت کے صبر نکار اخلی تکا دا خلق با قسمہ قسمے ترازو نکی تباغی تدا سی جوابو نا کہے آگا جوابو نا وطماخ کی حقوق دری قسمہ چدید تحویل قبلی پا حق کے اعتراض کئی استاد طرف نما جواب دائی نو اصل مطلب امدار خوا چی حکم لا نورا لے اومخ کے اللہ پیغمبر خبر کو جدید اعتراضونو ناو دزید هنگامونا سیقول السفهاو زردہ چوائی با بی وقف من الناس دا خلقونا من الناس چا اہل کتاب دی و مشرکین دی لات نمرات ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا چسشی وارو اللہ مومنان دا قبل اخپلی حقینا چو هغه تمنز کون کی ولي وا مخوار او داس چلو شو نو يهودو وچ دا مون سره حسد د نزکا د حسد د وجه نه مخوار او چې مون قبله پرې خدا زمون بي عزت یو کړه امو شرکان دا ویلو چې ګورو تا د دې غلط شو چې ځان ته په ملت ابراهيمي وي او قبله د ابراهيم عليه السلام یې پرې خوان د دې څنګه ځان ته په ملت ابراهيمي وي چې دا قبله پرې خوان اول جواب داري قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم د جواب حاصل داري چې وته وای اي مؤمنانو چې زمونږ د الله حکم سره کار دی، زمونږ د قبلی سره د بیت الله یا د بیت المقدس سره سکار نشته، زمونږ د الله حکم سره کار دی. ځکه اصل دین هغه د الله حکم دی، او دا قبله وغیرہ دا خود دین دا پارا اسباب دی، او اسباب کل یو شانتی کل بل شانتی، اسبابو کی تغییر او تبدیل راضی، لیکن پاس الدین کی تغییر او تبدیل نراضی. اصل دین دا اللہ حکم دے، منگا غیتا تیاریو تابداریو پہ انتظاریو چه اللہ کل حکم را لیکی نمون بور پس من دوو. دا خو بیت اللہ دے، بیت المقدس دے، چڑیر برکتی زیون دی، او که اللہ را بلعزت حکمو کی چه داگی گٹی تا مخوال وی، داگی ونی تا مخوال وی، داگی غر تا مخوال وی، نمبا مونگا وخالو. زکا مونگ دا مقصود نگنو، مونگا مقصود دا اللہ حکم گنو، مونگا داگی تا دین وایو سکی. نمداری کوئی چمخ کی ولی خبر کرل پیغمبر فائدت الانباء قبل وقوعه، فائدہ صدا چب محکم لانا دے واقع شوئے ومخ کی خبر کرل توتین النفس، دا دا نفس مضبوط والد چلا دا پیغمبر نفس مضبوطی ولی اذا المفاجات بالمکروح اشد، دغه جناسا په یو سخت خبر راشي نه په نفس باندې ډیره ګرانی. اول و اعداد الجواب قبل الحاجت، دا څومره قیمتي خبره ده چې د حاجت جواب ته نه راغلی او الله او ته جواب نازل کو چې دا څه بوای. قبل الحاجت الیه اقطع للخصم، دا دشمن د پاره ډیر سخت قطع کون کې خاموش کون کې. او عرب وی چې قبل الرمی یراش السهم، او وی چې لا دې وشتو وخت نه راغله نو غش سم کا، غش او تو ګر او تو ګا سم یې کا، دې وشتو د راتلو نه مخکې مخکې نو دا دغه مطابق کار وشو، دا صحیح معنی دا. او پا طول امت کی یو قفال دے چی داغت داغا نظریه دا چی نبس حکم دا نازل شکنه، دا دا حکم دا نازل دو نرستوی اوی چی سیقول السفحا، ولیکن دا قول صحیح نده نخواه. زردہ چوائی بابی وقف دا خلقنا چی سوا سشوال المومنان دا قبلی خپلی حقی نا چیواغی تمند کون کی شپارس میاشتی، جواب دادے ہوا ہے اللہ لرطول طرفو ندی، کما شرق دے و کما غرب دے، منگے بندیان یو یهدی من یشاو الی صراط مستقیم، او اللہ دے چی رہنمائی کئی، اللہ دے چی توفیق ور کیا چالچو غواری دلار نیغیم. صراط مستقیم دا اللہ حکم دے، دا اللہ فیصلہ دا، او دا خواقی صورت مستقیم تا لاری جوڑی شوی دی نو لاری بدلی گی را بدلی گی، حکم نبدلی گی خواه. نو دا سخبر دا که قبل بدل شوا، اس خبر دا کتابو ننو بدل شوی چه بخواه تورات و انجیل و زبور و اوز قرآن دے، دا مقصود اصل که دا اللہ حکم دے، او دا غیر دا پاردا ذرائع دی خواه، نو ذرائع بدلی گی را بدلی گی او مقصد نبدلی گی. تا یو جواب اجمالا چه زمونگ دی سرکار نشتا چه قبل وا نوا کما یو وا، زمونگ دا اللہ حکم سرکار دی. دویم جواب حاصل دا دی چه اللہ وی قبل می ذکر بدل اکلا بیت المقدس پری خودش و بیت اللہ قبل اکلیش و ذکر دا پتولو قبلو کی دیر افضل دا، او اللہ وی تاسولم افضل سیدون راجع مکلو، قرآن افضل دے پا کتابنو کی، پیغمبر افضل دے پا پیغمبرانو کی، نو قبل افضل شوا پا قبلو کی، زگا چی تاسو افضل یہ پا امتنو کی، ټول امتونو کې تاسو الله ته ډېر غوره یې. او د غورهوالي علت ذکر کوي چې عدل دی، انصاف، عدل. او عدل خو په کار راضي په شهادت کې، چې څوک شهادت کوي نو هغه کې دا ضروري چې قاضي وي چې ته وګورئ چې دا سړی عادل دی که نه. چې عادل نو دا هغه ګواهي قبلیږي. نو چونکه تاسو به په امتونو باندې گواهی کوئ قیامت کې، نو ځکه مې تاسو عادل امت جوړ کړې. وکذالک جعلناکم امتا وسطا، او دغه څنګه چې مې قرآن افضل او محمد افضل او قبله افضل، نو دغه څنګه مې ګرځولې تاسو امت عادل، امتا وسطا، عدل معنا ده. صد پارا لتكونوا شهداء على الناس، چې تاسو گواہی کوونکي په خلقو، او يكون الرسول عليكم شهيدا، او شي به پیغمبر په تاسو باندې گواہی کوونکي د صفائے. نو معنا اصل کې د قیامت سره تعلق ساتي. حدیث کې راځي د بخاري چ قیامت شي الله پیغمبرانو نه تپوس کوي چې تاسو زما امت دی، امتونو ته زما خبر رسول دی وا هغه وی چې او نو بیا به امتونو تپوس کوي نه وی به وی چې نه نظر راغلی مونږ ته بشیر او نذیر. الله پیغمبرانو ته وی چې اوس تاسو دعوه کوي ها چې مونږ ستا حکم او غی انکار کوي، امو دیبا گواهان پیش کئی. استادو گواهان شتے، اے نوح علیہ السلام، اے حود علیہ السلام، اے صالح علیہ السلام، گواهان پکار. حدیث کی راضی یو جاؤ بکم دا امت براوستیش دا امت حدیبا گواهی کئی دا پیغمبرانو دا پارا نا امتو نا بسوالو کی چی دا سوک دی دی خوڑی رست راغلی دی دی سلی دلی دی دی سنگا گوائی کئی پمونگ باندی. نوی پیغمبر براشی او اوبوی چی دی زکا گوائی کئی چی دی سرا دلیل شتکا نا دی باندی اللہ قرآن نازل کرو، اگر قرآن کی در طول امتنو حال بیان کرو، دی در قرآن پا ذریعہ باندی گوائی کئی دی دنیا کې هم د قران په ذریعہ باندې دین رساو، او دلته هم د قران په ذریعہ باندې گواہی کوي. نزی او امتونو گواہی کوي پیغمبر د دې صفائی وکړه ته دا شهادت څخه شیبه تاسو گواهان په خلقو باندې، او شیبه پیغمبر په تاسو باندې گواهان. ځکه حدیث تراغلی چې نبی علیہ السلام وی چې زه خو به په دې امت تر هغه پورې گواهی کوم چې زه به کې موجود وم، چې کله الله تواغستم بیا ځنه خبر څنګه چې عیسی علیه السلام ویلي دقه سی به زه وایم چې الله زه خو په خپل امت باندې گواهی تر هغه وخته کول شم چې موجود وم پکې، او چې تواغستم بیا نه یم خبر. دا زه گواهی چې دا ظالمان خلق چی دی کنا دی دا پیغمبر غیب دانی ثابتی دا دینا چو گورا چو اکون الرسول علیکم شہید ہے ویل پیغمبر بتا سباندی گواہی کئی، نو زکا گواہی کئی چی اگر دا امت دا حال نا خبر دے کنا چیگن تر قیامت پوری دا امت دا حال نا خبر دے، نو تر قیامت پوری و پٹولو عرص گواہی کئی نا. اگر بخاری کرا گلی چی دا بطرقی پور کوم چې جوان دیو ما لیدلی می دی کتلی می دی، اچھا بیا تاواغستم بیا نیم خبر دیغی تنگوری خواه. دا دویم جوابو، دریم جوابو، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. دویم مانا داد اول نو مقرر کلی مونگا قبل آغا چوی تاغی تموند کون که اشپالس میاشتی دیکی دا اللہ سا حکمتو جدا قبل مقرر کل بیت المقدس الا لینا علاما مگر دید پارا چی معلوم کو چی معلوماتو کو رشتنی و دروغ جن نا دا اللہ تا نو معلوم دا خو معلوم وقتا نا چی خلقو تا او خیدا مانا دا خواه نزکا مفسرینو امام راضی لینو مییزا چی جدا کو منگا من یتبع الرسول آسو کتاب داری کی دا دی پیغمبر من من ینقلب علا عقبائن داغا چانا چی اولی پا کندو باندی امرتد کی گیا و انکار کئی نو دیر خلق پاکی مرتد شکنا چی اغیوی دادا دساز کی صدا ہوئی کله یو پلوی مخکوه کله بل پلو مخکوه نو ډیرو خلکو انکار وکړو نو پته ولګیدا مخلص او منافق پکې معلوم شو چې پرشته د پیغمبر تابعداري کړې واغه او چا چې په دروغ باندې واغه دا په دې کې معلوم شو ها د قبلې په دې بدلولو کې دا په کې بل حکمت و ان لکبیرۃ او بشک دا قبلا بدلو الگران دی الا علی اللذین ادلان هم اگر ندی گران پا چاچا اللہ والا توفیق ورکلی دی بیا استرازو کو چوگو راش پالس میں اشتی منز کلیو او چوو سے غپری خود قبلانو منزنے برباد شو اسی منزن اکولو نو اللہ ہوئی چی ندی برباد شو آخو اللہ تا دا سی قبول شوی لکہ ایمان چوو تا قبول لے وما كان الله ليضيع ايمانكم ندي الله چې برباد کړي تاسو عملونه منځونه ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشک الله په خلق باندې ډېر مهربان او رحم والده دا جوابونه ته تحویل لقبله ذکر شو په ذین پس تسلیات ذکر کړي او حکم وسرا ذکر چمخ کې هر څه برابر کړل نو اوس به حکم راځي قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا وینو مونږه اړول را اړول د مخستا په طرف د اسمان دې کې دوه مطلب دي چې نبی له سلام وی پریشان ولې مخ کې خبر کو کنه خان مخکی خبر کو حکم لانا دے ناغلے نوی اغبا انتظار کو چی کلو حکم راضی کلو حکم راضی نو اللہ ہوئی چی دوینم استا حالت دوینم دویم قول دادی چی تقلب نرمرات پریشانی دا نبی علیہ السلام سرادی رغٹ پریشانی او فکر پیدا شو ولی چی اللہ شپارس میاشتی هم ده یهودو قبلی تموندو کو او اغی خوشحالو او دمونگ تی نسخام امید شتده وست چه حکم راشی چه ده قبلی پریده دین خو با دیر لو انتشار جوش دیر لو انتشار با جوش اغی خو با دشمنی شروع کی ده پریشانی و سر ده بهتر مانا دخوا تقلب چې قران کې نور زینو کې راغلي دي نوم دا وسره لازم ده پریشانی د پیغمبر پریشانی سوا د يهودو عداوت د يهودو دشمني چې څه چل وکوه مازو الله تسلی ورکړي چې خیر بشي ایس کا یقینا وینم مونږه پریشانی د ذات ستا په طرف د اسمان فلنولینک خام خامنگا اڑو تا لرا قبلتا داس قبلتا ترضاها چتاو پاگئی باندی بیا خوشا لے اس خود تکلیف دے وہ بیا پی خوشا لے خوا فولی وجہا کا دا حکم راگئی خوا اوگی پو منزو لارو حکم راگئی وارو مخپل شطر المسجد الحرام پترفو دا مسجد حرام نسمرا سانتیا اکلا چی طرف یاد کن این مسجد حرام نا ولی چی دا اغا خلق منزون قبول شی لکا مونگا چی سمرا لریو دا بیت اللہ نا دا حرام نا سمرا لریو نمونگا اغیر تا مخکول شو نا دا اغیر طرف تا بس طرف تا مخکول دا مونگ منز کی گی کنا زکا کی گی چی قرآن وی چی شترل بس چی دے طرف تا دے مخکنو دے تاجت نشتا چی تا دیوی نی یا تا دے دا اغیر اخپل میان کدا سی یو تار گوزی ننا ایسا جت نشتا بس چی طرف خوا او بل مسجد حرام ہوئی دیکھا سانتیا شوان زکر مسجد حرام دا بیت اللہ نا چاپی را چاپی را سمر زیده اغیط مسجد حرام ہوئی او حرم ورطا ہموئی نو آقا خو اسان شوکنا ولی که او سلی دین دین مخی نو دا یقین نشتا چې د بیت الله ته مخ کوم هغه لږ زیاده وړو کې کوټه ده خدا شته دي چې حرم ته مخ راغی خامخا د شپک شپګ میله حرم دی بیت الله نه چاپیرا نغډیر لوی ګرای کنه هغه ته خامخا مخ راځي د پیغمبر د پاره و فولی وی نو سه عام کوي وحیث ما کنتم کم دے چیئے تاسو اے مومنانو فولو جواکم شطر وارو اے مخونخ پل پماند کی پترب دی مسجد حرام وین اللذین اوتو الكتابا دا استسلیاتی پیغمبر لا او دا دی معنی تائید کی چیتا تقلب وجہی کسمانا دا پیغمبر پریشانی دا یہود دا وجنا نو اللہ تا بیا بیا وی خواه چه تا پاگی پس غم جنی تا تا غمخ که ویلی شو چه لن تر دعا اغی نرزا کی تا اغی رزا که بیشک آگا کسان چه ورکلشوی دیگی تا کتاب لیعلمون آخپویگی انہو الحق من ربهم چه دا قبلا او حکم ددی حق دی درب ددینا وم اللہ بغافل عما یعملون او دا انکار ولی کوي دا خو د زیخ په عمل نه بس نو دا الله غافل دا غي عملونه نه چې دی یې کوي ناکار دا یو تسلی شو دویم ولین اتیت الذین اوتل کتابا کته راوړي هغه کسان ته چې ورکړې شوی دی ته کتاب به کله آیت هر قسم دلیل هر قسم دلیل کو ته راوړي ما تبعو قبلتک اغی نمر گری کی استاد قبلی چرے غی تابی داری نکی استاد قبلی اغی در قبلت خواہش تابی داری کی اما انتا بتابین قبلتا هم تبا هم تابی داری نکی دید قبلی چرے استا قبلی نمانی تبا داغی او نمانی کن اما بعضو هم بتابین قبلتا بعض او خپل میان کې وګورانه دي بعضې د دینه لکه يهوديان تابعداري كون کې د قبلې د بعضو لکه نصارا څوک یو پله مخ کې څوک بل پله مخ کې دغه په خپل اتفاق نشته نو تب څنګه داري تابعداري وکړي ولین اتبعت اهواهم کتروان شي د دې په خواهشات پسې من بعد ما جاء کمن العلم پس داغی چراغی تا تا علم دا قرآن انکا ازل من الظالمین بیقین شیوتا پا دا وقت کی ظلم کون کے پلزان سران یو مانا خدا را پیغمبر تولی خطاب کی امام رازوی دا اشارہ دا دیتا چی دا علماء و زیمواری دی رسختا دا خواه امیسلے جټ سره هغه سره الله دور سختی نه کوي ځکه علم ورته نو کنه په چې چاله علم ورکړې نو هغه سره به خود سختی کوي چې سره د علم او خوېدي راغوي دلت الايه علی ان توجه الوعید علی العلماء اشد، آیت دلالت کی چې د دې وعید او زجر توجه علماء ته ډیره سخت ده. من التوجه علی غیرهم، نور ته دومره سخت نه ده، علماء ته ډیره سخت ده. د دې کارګران ده دغه دې سره د علم نو فائدو ملاوی ظلم دی وکړو، ظلم به وکړو. بیا سوال پیدا شو دا آخری تسلی ذکر کوي ها پیغمبر له چیر کله يهود انکار کوي او غي سره کتابونه دي تورات او انجیل او غي کې زما صفاتونه دي زما رسالت او نبوت ته نو چې دي انکار کوي نو خلق به ما څنګه ومني، زما تصدیق به څنګه وکي چې دي انکار وکړه کنه. الاو یغین کار کوي خو په خلی باندې او داوی په علم کې دا چې ته په حق پیغمبري دا پروا مه ساته. ولي الذين اتيناهم الكتاب، هغه کسان چې ورکړې دي موږ هغه ته کتاب او مخکې د قران نه يعرفونه، خپي جنې دي پیغمبر لره کما يعرفون ابناهم، څنګه چې پیجنې خپل ځامن هغه کې به لا شک پیدا شي، خو لیکن په دې کې شک نشته چې دا رسول حق دی تی پیجنځلې. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق، هو ولي نه مني حق پټي کنه، بهشکه یو ډلې په دې کې داسې ده چې پټي حق خبرې چې هغه رسالت محمد صلی الله علیه وسلم دی دا حق دی کنه. هم یعلمون، خپویږي چې دا حق دی، کتابونو کې وته راغلي دي دا صحیح دی. د وجه بیان کړه کتمانم کوي او هم یعلمون جمله حالیه ده، حق پټي او خپویږي چې را حق دی خو څوک نو نکیږي نو مجبور یو نو هم یعلم. او دې کې اشاره ده شدت تا چې دا ګناه ډیر سخت دی ها، چې اوسلې پویږي او حق پټي نو دا ډیر سخت ګناه دی. بوله ومي عالمون و سره ورې چې نه پویږي نو ته ډوره ګناه نشته. نو سوال پیدا شو چې هل کوی چې ګوره حق د يهودو سره دی او اغي دا پیغمبر نه مني نو مونږه ځکه نه مانو. اللہوی حق دی یهود سر دی، الحق من رب بکا، حق خواگا دی چیز رب ستانا دی، اگی سر دی سحق دی خوا. فلا تکونن من الممترین، مکی گا دی شک کون کنن. فلی کلی وجهتن هو مولیان، دا رد دی پا باطل و فرق باندی فرق باطله. الله وی د هر یو قوم د پاره یو طرف او یو قبله و، یو قبله و هم ولیها، یو معنا چلم اړون کې وغی لرا په طرف داږي چې دې تمونس کوي او وغی د الله حکم نه معنا بس چې څنګه کم پله په خوانه په لې مون شروع. اځه معنا هوا چې دغه قوم او دغه امت اړون کې خپل مخونو لرا په طرف داغي، يهوديان یو په مخکاو، عيسایان بل په مخکاو، ولي حکم د الله نه مان کړه. دې امت تعالی یفستبقوا الخيرات، تاسو خپل خواهشات پرې ده، تاسو د مشرانو طریقې پرې ده، تاسو منډکه ستا عمل تا په سنت د پیغمبر تاسو ورټولو کې اچتیا ته تاسو عمل کوئ نو په سنت یې کوئ. حدیث کې راغلی و ان احسن الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد، بهتره تحفه هغه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نوی وی چې فاستبقوا الخيرات، تاسو په دې سنت پس روان شئ ها که سو کر سوې وای بس مونږه بابا او پلارانو نکیان نه منو بس مونږه خواهشاتو پس نه ځو مونږ په خیرات پس ځو اخرات نه مراد د جمعې د شپې واخا دی حضور دغه تفکر لار شي تاسو مر الفاظ دي چې دا غی لسل معنی راضی ادی پا یو معنی پورن ختی کنه بل خیرات دغه معنی دغه خیرات نه دی او پیغمبر ویلو چې شر توام ناکار ډوډه ده چې بدته رواج پکې راغی خیرات سنت ته وی کغار قسم عملی ښه مخکې شه د امتونو نه چلو چلو مخکې شه د امتونو نه سنتو د پیغمبر ته څوک مراد تینا جنت اخلي هم صحیح چې سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت آل عمران کې راغلی 133 سوره حدید کې راغلی 21 اینما تکونو کوم ځای چې تاسو یاتی بکم اللہ جمیعا رابو لیللہ تاسو لرٹو الغنڈ پیو مانا خدا را چیزا قیامت حل توبیا پتہ لگی کنخا چلو ہم راجم اکی دوی مانا دل تا دا قبلی سر لگی که هر دے کی اے تاسو او دمان زوخشی ادری گیا و مخ کے قبلی تا اللہ بستاسو منزون قبلی اینما تکون کم دے چی اتا یا تبکم اللہ جمیعا نو بگر دی اللہ منزون استاسو قبل خپل زانتا ان اللہ علا کل شین قدیر بشک اللہ پار سقادر دا خود بگی باز احکام ذکر کئی پیغمبر پاک توی کچھ تیاری وو تیز دی مکینا دا ضرورت تپار او وقت مانزشو نو اغاز ہے کی قدرے گا او قبل تمخکمون دکی گی ومن حیثو خرجتا فول وجہ کام او کم طرف تا چو تتو دمکی نا وقت مانزشو نوارا و مخپل پمانزکی فطرف دمت جزی حرام فا انہو للحق من ربکا ادا قبل دکنا دا بیان منسوخ کی گی خوا باس دا بتر قیامت پوری قبلی خوا دا من او دا قبله ثابت ده او دائم ده دو طرف دربستانه دیکه نسخ و تبدیل نرازی صاحب دو بحر محیط وی چه دا معنا ده او نده اللہ غافل ده آغی عمل لا جتاسوی کوئن دویم حکم کتو دو سفر دو پار ووتی لری لار اول تاکی دمان دو وقشی نبت مسجد حرام تا مخکوا منګ ودی کیږي امن حیثو خرجتا څوک یې من په معنا د اله کوم طرف ته چې وته ته د مکه نه فول وجه کام نو اړه مخپل په مانځ کې په طرف د مسجد حرام وحی سما کنتم او کوم دې چې تاسو یې مؤمنانو ټول ته دا حکم دې فول وجه کوم شطران نو اړه مخ نه خپل په طرف د دین دا ولی الله قبله بدل کړه نو اخیری علت بیانې اته مطلب دی په یو د دې لپاره چې يهوديانو په خپل کتابونو کې د دې پیغمبر صفت معلوم کړو چې دې وضو قبلتین وي د دوه قبلو پیغمبر نو اس کدا حکم نراتلې نو دې به وی چې وګوره راشه تورات کې وګوره چاہو با دو دخو یو قبل دا چی دا حکم را گئے نباس داغی خلبان شوخا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ دا دید پارا چی جوڑ نشی خلق لرا پتاسو باندی دلیل او اعتراض جوڑ نشی خوا چی جگڑ دا سرنکی یهودیان یو دامان دو امانا چې دا الناس نمراد مشرکان شي زمکی قریش ولی هغه ویلو چې دا پیغمبر چې دی د ملت ابراهیمی نه انکار وکړ دا قبله پرې خو دا د پیغمبر نه دی نو کله چې حکم راغی چې بیت الله ته مخواړه نو قریش خلبان شو لئلا یکون للناس چې جوړ نشي دې خلق لرا په تاسو باندې څه دلیل نو سوال پیدا شي چې ری خصوم لګیا دي په مړه دا پیغمبر نو هغه څه لګیا دي او دا قبله پرې کو او دا ملت ابراهیمی نه خلاف او هغه خلبان نشو نو الله وی ظالمان خو بکنه شمارو کنه ها مگر هغه کسان چې ظالمان دي په دې کې هغه وسوم لګیایي فلا تخشوهم مې ریګه د دې ته چرازونو نه تمانه هغه نو څوک نه لري خدا خبرې نه دي دا ډېر ناکارې ښه خلق دې خبرو نه یریږي نه الله دې دې خبرو نه مې یریږي ها وخشاونی زمانه یریږي ولی اتم من نعمتی علیکم لی اللہ سر لگی خواہ یو پاکی دا حکمتو چیز خلقو دلیل جوړ نشی بل پاکی دا حکمتو چی اللہوی نعمت پی پتا سو تمام کن او نعمتو نو کن نوز پورشو خواہ لی اتم من نعمتی علیکم چی قبلہ می دل بیت اللہ کو نباس نعمت می در باندی پورا کو چی برا کم نعمت قل پتاسو باندی ولعلکم تحتدون او دا دید پارا چی تاستا صحیح لار ملاوشیم صحیح لار دا قرآن یا ملاوشی او تشبیح ذکر کئی چی تاو ذہن کے خرال چی آو قبلوم یا نعمتو خدا بنی راغلی چی گن دیر لوئے نعمتو اسی معمولی بے گڑنینو اللہ ایدہ معمولی ندے گو رکھا څنګه دا رسالت یو نعمتو ده الله چې تاسو له درکو عربو دغه سیدا قبلوم یو لوی نعمتو هغه نه کم نه دی ولی کما ارسلنا فیکم دا داسې نعمت ته لکه چې را لګلې دې مونږ په تاسو کې رسولن عظیم الشان پیغمبر منکم چې تاسو نه دی بشر دې ګور فیکم عربی دې رسولن پیغمبر دې منکم بشر دې یتلو علیکم آیاتنا علولی پتا سباندی بیانی آیاتنا زمان او پاکیتا صلی اللہ دا شرک و کفر و دا گمراہینا ویعلمکم الکتاب والحکمتا تعلیم در کتا استاد قرآن داغی دا معنو دا مطلبنو دا باریکاتو دا مسائلو دا احکامو او دغس سنتو مو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم در کی تاسو لنا دا اغی دن چی تاسو بے مخکن نپوئی دیں یعلمکم ما اغا دن چی تاسو بے مخکن نپوئی دیں نعمتنا پورشو نو اللہوی شکر ادا کریں ذکر نعمت باندې شکر لازمی کرنا فذکرونی اذکرکم بس تاسو ما یادو ایزو بتاسو یادو ما نور کارمو کوئے خواہ تا سمایا دو ایزو و تاسو یادو ماو ناس بیو نو دین دغا دیکن رشتیا خبر دا اللہ تا سمایا دو ایزو و تاسو یادو دغا دین دے سمر آسان دین دے دا دیتی نا کسی جوڑی کری جپلانے بابا وسیلہ بمانی دابک کرامت بمانی دا دیپا کے غویمہ جوڑا کری دا نور دین خوڑی رسان دے اللہ ایزو و تاسو یادو تا سمایا دو فذکرونی اذکرکم اسی مطلبونا پا گڑیرون چی اللہوی تا سمایا دوئے پا عبادت سران اذکرکم دو تا سیادوم پا عجر و پا ثواب سران فذکرونی تا سمایا دوئے پا شکر سران اذکرکم دو تا سیادوم پا نعمت سران فذکرونی تاسو ما یادوئے پا محبت سران اذکرکم زب تاسو یادوم پا خپل رضا سران فذکرونی تاسو ما یادوئے د دنیا پا دی مجلس کی نو اذکرکم زب تاسو یادوم د ملائکو پا مجلس کی الملأ الاعلا اوجت مجلس پاگی کی بتاسو یادوئے فذکرونی تاسو ما یادوئے پا راحت کې په آرام کې اذکر کوم زه وتا سو یادوم په سخته کې را رسم با او ال چې تاسو زه راحت په وخت کې زیات کړی وکړ په امن او امان کې نو په سخته کې الله بیا بس بیا یت نشته بیا به په خپل را رسم کا فذکرونی تاسو ما یاد وې په دنیا کې اذکر کوم زه وتا سو یاد کوم په آخرت کې وشکرو لیو زما تابداری کمیں ولا تکرون زما ناشکری مکمیں مسئلہ ذکر شوا تحویل خودی کڑیر سخت را دیخا یو یو مسئلہ کی سمرہ مشکلات را دی دیکھ پل وقت او گورا نو چی دیو بیدت رد کین سمرہ مشکلات جوړ شي خا خلق دولن تنگی یا سړی خیر دی وی دا یو مسله پکې مکه وکنه خیر دی نورې کوه نورې لګی دي چې ته خامخا دا مسله کوي چې دوا نشته خلق په بدګړی موږ ته مشکلات جوړیږي او هم خادي په خرابيږي او یي لوی مې لوی مسله ده په دې قبلي سرون ډیر لوی انګامې جوړې شوې ها الله رب العزت وی پروا مکه یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو فسخت کی خطا سو تما طریقہ خولیدان چې مدد غواړی د الله نه په صبر او په مانځو او کنه سخت باندې راځي دا والله قسم کړی چې راځي او علاج ولا کولې چې صبر کوي صبر کوي امداد غواړی د الله نه په صبر سره چې دا زړه شي دې صبر با پزل کی خواه که دیزل کی تا تا دیر وسوسی رازی او دیر والولی رازی چیر دا دا صبر دی دا خود دلی توب دی روڑا لکا یا خدای توب تکلا کار شنکور روڑا ننا اللہوی صبر کوا خیر دی زلل تکلیف ور کوا او صلات دا غیر ظاہری نمونه دا خواه څنګه مونږ یو سړی ساپی جنو چې دا صابر دی پدی چې سخت پیراله ان په مانځو درې دو اوهو دا سنت د نبی دی کنه خو نو صلی ظاهری نمونه ده کنه ان الله مع الصابرین ګور الله وی نور د تسو ما ولی نن نور صاحبله سشته چې الله مرګره صبر نه کو دې خلق د دنیا په مرګري باندې ملا تړي او ډېر فخر پی کوي او دا زما مرګري دی څه خبره او دی وی د تور په جنگ کې زماني نفوذي نه لا یې سمرګري وای دا خو د سخت نه دی لیدلې دا ګډه دې نه دی اورېدلې نه دا ستا مرګري دی الله یې مرګري دی زېما چار وخت کې تاسو راي نه دا څومره لوی تمغه ده و صبرناک کو سپوی بیشک اللہ مرگرے صبرناک دیم فلا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل تسلی موائے پا حق دا چاکی چی قتل کلیشی دا اللہ پلار کے چی دا مردیم اموات چی دا مردیم اللہ ہوئی خواہ ولی سکا اللہ ہوئی اغی زما مرګرتیا قبول کړه زه د اغی مرګرتیا قبولوم غوړې مرګره دې ته وي چې ته به یو ځایه هوبتاله دغه نه کوي کنه ته به مولا سکه کنه نو مرګرتیا به کامل شي اچي اوسله ستا مرګرتیا کی او ته خیال نه ساتي نو دا غوړه به ده خبر الله مرګرتیا نشو الله وی اغي زما مرګرتیا او کله زما پنوم باندې ځان قربان کوم الله زما پنوم باندې وینې توی کله زما پتين با پنوم باندې ژوندګي ختم کړه کنه نو ما سره دا کار وکړ چې ژوند دې کړل کچاري تمړو وینو خبر نه غوري ښا الله حکم وکړه زما مرګرته مړی وای دې شو حداو په حق کې خبردار چې دې تمړیو نه وې څوک مړی باغ څوک چې تاسو مرګري شي ادا خو زما مرګري او زه الحي القيوم يم زما مرګری به ژوند دی زما مرګری ته مړ موایې دا د شهدا مقام دی موایې په حق دا چا کی چې قتل کړی شو د الله په لار کې هم اموات مبتدا خبر دی ښا کړي دلته کې رفع خاص د غنو دلته چې ولې مرفوع دی کله تقولو شیخ منصوب براته نه دا مقوله نه ده دا چې هم وسره وباسو نه له مقوله شیخا چې دا مړ دي دا سموایه بل احیان دی ژوند دي د الله سره ولیکن لا تشعرون تاسو ته پته نشته دا معنا تاسو ته پته نشته چې پته نشته نو سره لګیای دی کډو باس مکوا چې څنګه ژوند دي بدنیم ژوند دی کنه روحیه کم زه دی یبد بخته الله دې منی کوي چې تا ته پته نشته اته په زور په دې کې لګیا کیدا دا باطل پرس قوم عادت ته ها چې دی وځو شهدا او په موت کې لګیای د انبیا او په موت کې لګیا وای د پیغمبر د مور او پلار په حق کې بلګیای چیر دا څنګه تیر شوی دی وای بس ته به خبرې نو مونږ ته پته نشته ها پاغه خبرو کې چې الله دا غي نه معنا کړی دا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لوی امتحان ذکر کو نو ورو کې امتحان بیان چې دا امتحان خو بخامخ راځي شهادت خلوی مرتبه ده پاغي پسې وړي وړي مرتبه نورې مشتخامخ امتحان به کوم پتا ته په یو شی سره چې هغه سدوم راغټ شي نه دی معمولی دی من الخوف یره د دشمن والجوع او لوګه تند قحط د مال کمې برازي کنه نو ته بسو یې چې چلو شو دا ګوره یو مسلمان نو وجدا چې د قران نه دی خبر کنه چې اوس معمولی غوندي کمې راشي په رزق کې او په مال کې او په تنخواه کې او په کاروبار کې نو جوړ قیامت پی جوړ شي دا ولي ورګه دا به خامخا په مونږ چا سکړي اپ خیره بکی اسه خلق ته به خیره کوي ولې الله نه دی ویلي چې امتحان بکوما په قران نه دی ویلي کنه ځکه دې عقیده نشته کنه والجوع لوګه برازي څوک ته روجاخلي ونقسم من الاموال او کموال د مالونو برازي والانفس کم والد نفسونو برازی فلولے کے ورشتہ دارے کے با خلق مری او تبا پریشان ہے چداو لے روغ موٹ سڑے ہو یا اللہ دد پزے بدے بل سوکا غستے ہو والسمرات او کم والد میوم وبشر الصابرین صبرناکو باب دخا صبرناکو مقام دخا دا سمرلوے د الله طرف نه تسلی ده چې مخکې وی چې زه دې مرګره ما دلته پیغمبر ته وی چې خوش خبری ولا ورکان صابرین کم دي دارو د پاره نه پیدا کی خوش خبری ورکا صبرناک الا الذين صبرناک هغه کسان دي ذا صابتم مصیبت چې کله ورسې دي ته مصیبت هر قسم غم تکلیف دارا قالوا نقوي ان لله من لا مال او مال سره خلق ارسکی مال کله په سواخلن بل لور کی کنا کله په کور جوړ کی اپ سیمټو پښوګو کی ولړی چې سکه نو کوي ورسره نو چې ته وای چې دا لا مال یې نو بیا بګیلنه کای کنا او چوګې شو ما تګې شو ما ناچار شما غریب شما وی تا دا اللہ مال نی کنا دروغ باندیو ہے چین نال اللہ چدا اقرار دیو کو بیا با گلی نکے گوارے کنی دروغ جن بینو مونگ دا اللہ مالیو مونگ دا اللہ بندیان دیو و اینا الی راجعون ارس تا امولی تن یخی دی ارس تا امولی غالا یخی دی ہر سخت تا ہر مرست تا هر لوګه او تندیتا زګا چې وینای له راجعون مونږ باید الله نه د دې بدل غواړو او کنه دا خاصه نه دي چې ګنې استاد تکلیف استاد استلی استاد ای حدیث کې راځي کازغه دې مات شو نو یقین وکا چې زه به الله نه دې بدل غواړم ولي دل د تورسید کنه نو مونږ خاصه صبر نکو مونږ په دې عقیده صبر کوو چې الله را دې بدل راکړي اچې دا چا دا عقیده نه نو هغه به صبر کوي نو وینا اله راجعون دا خو ته بیا درو وا دې کړه الله سره نو هر به صبر سره دروغ جن دي دته د الله په وعده یقین نشته دي چې ان لله و ان اله راجعون اولایک دا صبر نه کړي علیهم صلوات من ربهم خدای باندې برکتونه دي د خپل رب د طرف نه ډیر برکتونه دي او رحمان او رحمت ته اولایک هم المهتدون او دغه حلق په هدایت ته کته دنیا کې حق پرس ګوري نوغه دا خلق ده صحیح خلق ګوري هدایت واله نوغه دا ده نه ما اخری شبہ هغه صفا مروه په حق کې چې مؤمنانو به حج کوو عمره کوله نو صفا مروه کې به چکر لګولې کړه دې مشرکانو وی چوغورو دې کې خو بوتانو ا دې کې خو شرک کې ده او دې رااله نو دې د عبادت دې جوړ کوم ګورو تا دا څنګه دین ده چې او په لږ شرک رد کړي بوتان ماته یې او بل پلا چې کوم ځای کې شرک شوی وي نو یې دا د ثواب ځای دی دې اعتراض جوړ کړو ځکه موږ پیغمبر نه منو چې وی یو سو او کوي بل سو دا هر چا اعتراض وکړه او د جهالت توجه نه کوي الله جواب کوي چې ته د صفا او مروه د تاریخ نه خبرې تا کوم صفا او مروه دا هغه دي چې په دې کې حضرت هاجر او اسماعیل هغه په منډوالي هغه په کې قدمونه یې خيو نو الله ذات برکت سے کو الله ذات دین مرکز کو چې کله حق پرس په دنیا کې قدم کې هوت کنه الله نه یې ری ان لهم قدم صدق الله ذات قدم نه یې ری دی باندې حق پرستو قدمونه یې خلیفہ ځکه الله دا د دین په شعائرو کې شمار کړو ان الصفا والمروه من شعائر الله بشکا صفا او مروه دواړه غونډې چې دي دا د الله د دین د علامون دي څنګه نور علامې دي به حجر اسود دي او منا دي او عرفات دي او حتویم دي دا ټول دي نو داوم دي پکې کړ من شعائر الله دا د عبادت زینو دي په قان او مشرکان رااله ادي کې شرک کونو د دې د شرک د وجه نه خدای نوزي د خپل تقدس نه دي کې او تقدس پروت ته کړ او من حج البیت او چې حج کې د بیت الله او تمرا یا عمره کوي فلا جنا علی نشتا ګنا په د باندې ای طواف به ایمان کاغه د صفا او مروه طواف کی چې سعی و ته وی ښا دې ته سعی ویل شي و چې کاری ولګي او من تتوع خیرن اغه چا چې زیاته کړه نیکی ولې حج خو یو ځل په جوان کې عمره خو بیا بیا کوا ولې دا سوالو شر دا عمره مې یو ځل په جوان کې بیا به اسې نفلی وینا چې هر کله تزین سنت دا کوا حج یو ځل دې بیا چې کین نفل وای عمره چار وخت کوي زین دا سنت ښه ولیکن په یو سفر کې ها په یو سفر کې یو عمره کې اسنه چې په یو سفر کې لاس عمره وکړي چې دا د مور د پاره کوم دا پلان د پاره کوم دا خلق لګیا دي کنه یا دا خلق ځان خود دین نه خبر کې کړه په یو سفر کې یو عمره کې ها پر نبی صلی الله علیه وسلم چې راغلو هغه په کې بلا کړو یا حضرت عائشہ نپاتشی وکنا نو بیا ولي غلا چې تا نو عمره پاتې شوې ده نو کا قضا یو کا قضا به وته نه وکړه وی وی چې بل عمره وکړه بلوکا من تطوع خيرا اشاره دې ته کې هغه څوک چې زیاته کې نیکی خو په خوشاله سره نو به شکل قبل انکه او په دې پارس مسله د رسالت ذکر شو او سره د توحید نه چې دا دواړه اصل مقصد دي نو زجر ذکر کوي کاتمین الله ګور دا مسله په ټیکړې وګورم د توحید او د رسالت مسله ولي خلق شرکونه کول کړه زګه کول چې چا توحید نه بیانو خلق بدعات کول کړه زګه کول چې چا سنت نه بیانو چې دا سنت دي دا سنت دي نه دې په ټیکړې دواړه الله زجر ذکر کوي بیشګه غزان چې پټي وسم توبنو باسي مانزلنا من البينات والهدى هغه چې موږ نازل کړی دي دلائل د توحید او والهدى او سنت من بعد ما بیننا للناس بالكتاب پس دا لري چې موږ خو بیان کړی وي د خلقو لپاره په تورات کې چې وردا توحید دې دا سنت دې اولائکا دعا قسان کی یلعنوم اللہ اللہم پدی لعنت لیگی ویلعنوم اللعنون او تمام لعنت وینکیم پدی لعنت لعنون کا کہ انسانان دے کہ جنات تی او کہ ہر دسا شیر ناری پی لعنت وی دکھا رستر آلی اللہ الذین مگر آقسان تابو چتو بیویستا یا الله بیا حق نه پټوما نه بکو واصلح و دخل عمل اصلاح او کلان نو بدعت یې پرې او د سنت یې شروع کو بیانو او د حق بیان یې کو خلقتان چې نوم پوښوي الله دې راته معافي وکي نوم پوښوي د حق بیان مې نه کړي اوس به کومه او دا اولایکا ودا کسان چې دی تائبین دی کنا التائبین اتوبو علیم اللہ ویزا مہربانی کم پدی باندی وانا التواب الرحیم او زیم خاص مہربانی کونکے و رحم والا ان اللذین کبرو دا ذکر کی چی توبے نصیب نشوا دا مقی فاوش چی توبے نصیب شوا کنا وساگا چیوی توبے نصیب نشوا اللہ دا غیع ادا دیر قیمتی خبر ادا خواه بولی زمونگا دل تقبلی مسئلی پاکی حل شوی بیشک آگستان چی کفر کرده حق پت کرده و ماتو و امکو کارن او ملوشو و کافران توبه نصیب نشو اولائی کالیم لعنت اللہی گوری دل تا خبر بدل اکلا ال تاویلو یلعنهم اللہ فیل ذکر کرده و رب او اگی که دور سختی نی خواه و چې دی وی چې ولایک علیهم نبا ته توبه ور باندې شپه په دې باندې سخت شو او مضبوط شو لعنت د الله او لعینین مخ کې ویلو دا غي وضاحت دي والملائکته والناس اجمعین د ملائکو او د ټول خلقو قرطبی وی قال مجاهد و اکرمه چدا سوکیا هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذب دا زدمه کې دا حشرات ماشي میږي او دا زنده سر د ځنګلو دیوم په لعنت وي دیو لعنت وي يصيبهم الجذب زکه دی جزانو ته لوګه تند ورسي بذنوب علماء السوء دا قرطبی وی وره مونږ نه وای دی وی دی ګوروي مونږ وای تراشه قرطبی به تاسو سره پروتي کړه نو دې آیات لاندې وګوره چې دا ویلي کوم ویلي چې بدونو به علماء سوء دا نه کار مولانو د عمل ته وجینا ازند سر متخیره کوي هغه ماشي میږي لماران لمانانو دلبیکانو دا ټول متخیره کوي چې دې خدای تباکا زمونگا پریزق کی کمیرہ اوست ونہ سے اجمائی اگا مطلب داؤ چې دیو دا تاسو نه کوي کنه ها چې څوک ملشي سره د شرک نه نو دی بیا په خوب کې ویني ویره ما بابا ولیدو او چا پیر ته نو بوي ها څوک وی ما ولیدو او یامي یې نو وی او ټوپونه والو چې هلاک شوم هلاک اسو کوئی ماولی دو چیتا شیڑو کیو وہا پاکی نوار نو اے مطلب دیسا وہ اسو چلو کو وہ اس نکی تا قرآن ندے ہو رہے تھے لے چن اللذین کفرو وماتوہم کفارن اولئک علیہم لہن دی کسا نکی گی خواہ آو کنا کتوے چی خیرات ورپسے کو ماں کتوے چی جماعت جوڑو ماں سواب ورطبق ماں منزنکو ماں روجی نیسا ماں اللہ ویسے دان مکڑا آغی کیس نکی گی خواہ دازداغی مسئلی حل شد دی تا پوسو نبی آمکا وی خواہ چی پوئی گئی چی او بندہ پا شرک کے مر شو نو کتاسوی خوب کیوئی نئے کار سنگئی خود دی علاج نشتا جی خواہ چی خواہ مخواہ خلق تنگوئی چی سچلو کن وز بس چلو کن اغستا پا عمل خلاصی گی تو دورا نکوئی ولا تا درواز رتوں ادر اخرى خالدین اپی آمیشہ بی پدے کہلاو خفف پانو مل عذاب فک بنکلیشی دین عذاب ولاو منظرون انبا دیتا محلت ورکلیشی اس نکی قرآن خلاص اکڑا خا چن پی عذاب سپکی گی انبا تا محلت ورکولیشی بس اغتا با خفل عمل سزا رسی تا دنیا بادشاہ کو ندے چته به په پیسو په دې باندې دوکا کی او سړی بر اخلاص نا ویلاکم الہ واحد مضمونونه ذکر شو نو داوی او سره ذکر کړه مددگار ستاسو مددگار یو دی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشته بل حاجت روا مگر دا یو ذات دی به حد مهربان عام مهربان او خاص مهربان نو قرطبی دې دې کې ربط بیان کړی چې دې مسلې د مخ کې سره سره په تیمخ کې حکاتمین له زجر ورکو چې حق پټ کړی ناغوی لما حذر تعالی ان کتمان الحق کله چې الله مخ کې زور نه وکړه چې حق مو پټوي بینا ان اول ما یجب ظهاره ولا يجوز كتمانه نزلت وضاحت کو چې اول هغه مسله چې دا غیر کار کول واجب دي دا غیر پټول ناجایز دي امر التوحید هغه مسله توحید دا چې وردا پټنه کې ها هغه هغه پټا کړی ده نور زکات او خیرات ښکارا کړی دي او مسله توحید پټا کړی ده دا وې ذکر کران په غی دلائل پیش کړي و دلائل چمخ کی پینزو ذکر کریو انا فی خلق السماوات والارض بیشکا پا پیدایش دا اسمان نو دزمکو کیم شدی تا سوچو کی دا اللہ سنگا پیدا کری دی دا اسمان سنگا جوڑ کری دا اسمکے سنگا جوڑ کری دا نوستا تب اقپل اقلوی چی پدی اللہ پوئی بس دو روائی چی اللہ دیر لوئے ذات تے سبحانك فقنا عذاب النار واختلاف الليل والنهار فبدل دو دشبه و دور ذكين چه انقلاب راولي چه داشبه راشي انو داروز چر تلانا داروز راشي انو داشبه چر تلانا نو بس اقرارو کا چه انو علیم بذات الصدور اللہ پارس خبوئی منتفتا نشتا والفلك التي تجري في البحر او هغه جهازونه او کشته چې چلیږي په دریاب کې بیماین فاونا سان او تشنه دي ډک ډک سردار سامان ناج په دور کې خلق ته دي ته فکر وکا چې سرد دومره وزن نه سمره وزن ټنونه اپو بوکه روانه ده او یې خل نه زی نو بس یقین وکا د الله په دې صفت باندې چلا دے یمسکو السما اللہ یہ پوری بازی بل سوکنا هو الذي يسيركم في البر والبحر وما انزل الله من السماء من ماء او جل نازلی دا اسمان نوبو فاحیا به الارض بعد موتها جونده کی پدی سر ازمکا پس دو چی دونا چی دا ازمکا سنگا جونده شو او پس دونا پاکی سنگا پیدا شو نو یقینو کا چی دا اللہ کی خواب انتم تزرعونه اللہ اذا تاز درغن کلا ام نحنو الزارعون کنمونگا زرغنون کیو وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ خَارِقِي دي په دې ځمکه کې هر قسم زنده سر وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ او په بدلولو د هواګانو کې کله یو طرف نه کله بل طرف نه هواګانې وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ دومانی وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ په بدلولو د دې وریځو کې داو پر یاح باندې عتب شي د تصریف د لاندې دی بشي نو په بدلولو د هواګان او په بدلولو د وریځو کې چې مقرر دي په مین دزمو کې او د اسمان کې آیا به عتب شي په صحابه په تصریف باندې بیا د معنا د بدلولو پکې نه کوم معنا دا هغه وریځ چې مقرر ده په مین دزمان او دزمو کې کې دا دی کسو دی لآیات اللی قومی یاقلون دلیلو ندی وحدانیت و دا آغا قوم دا پارا جد عقل نکار اخلی دکا دیتا دلائل عقلی وی کنا عقلی دلائل زجر دی مشرکین اللہ سنگ جمخ کی دیر شیو ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بازی دا خلقنا غصوب دی چنیسی بغیر د الله نن اور شریکان څنګه انسی په لوهیت سره انسی په خدای توپ سره انسی يحبونهم كحب الله محبت کی دي سره دا سه لکه څنګه چې الله سره محبت پکاري ولي یریږي تن غیبانا دا خدا الله نه را پکار دا سوالونه تن کوي دا جته او ضرورت دا خدا الله نه پکار دي بل څوک ستا سوال څه قبلول شي ښا عقیده پی ساتی ده تصرفو چه ده دنیا کی کار کئی کنا وی دشمنان غر کئی او دوستان بچ کئی او ده محبت ته ده رضی سر محبت ساتی خوا ده ده بی ده تیانو لکلی دی خوا پا کلو گیتابونو که ده اولیاء و پا حق که چه ان سرون اولیاء هم و ادم مرون اعداء اولیاء سکار کئی د خپل دوستانو مدد کوي او دشمنان حق علا کوي دا نه اولیا داسې کوي کله داسې کوي نو خو سره شریک کړو کنه ښا بیا دا وی وی دا ما کتابونه نقل کړی دي نو نقل خو د دوه قسمونو خالی نه یا وزید لپاره نقل کوي چې رد پکې هغه به تانه وکړي دا او دلیل کې پیش کړی دا انا قال نشدا اصل شيخه كحب الله والذين امنوا او كسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله هغه ډیر سخت دي په محبت کې د الله سره د دې مشرکانو نه د دې مشرکانو خپل الها سره محبت ډیر کمزور دی ولی زکات چې کله سوال قبول نشی کنا نو پرې دی اجازه پوره نشی کنا نو پرې دی ولې دې خپل غرض یې هرانو کنا دیو د خپل یو سره کار نو دا محبت ته یو اته امرستو آیات کې بیان دی چې قیامت شي ندی ودا خپل الها په ځای پرې ابد رضی به وته وي مؤمنانو توبه دا سرته نه کټکا وچاری با دا اللہ محبت پری ندی او گی تگی با مڑوشی خو لیکن دا اللہ محبت با پری ندی عقیدہ با پری ندی چرتا دیو چرتا دی او علامہ ابن قیم ذکر کئی چا علامت حب اللہ سنگ بطیو سلی پی جانی چا دا اللہ سر محبت تی محبت خودن نگیڑا کی دی وی علامه دار چې حب کتابه او رسوله او احکامه دار چې محبت د الله د کتاب سره ساتي او د پیغمبر سره او د احکام سره او فعاله او اوصافه د پیغمبر د کارونو سره د هغه د صفاتونو سره د دې سره محبت ساتي مثل العلم والجود والكرم علم سره محبت سخاوت سره محبت او کرم سخاوت والعفت پاک دامنه سره محبت والشجاعت بهادر سره محبت والصبر او صبر سره ومكارم الاخلاق چیزی سره دا الله سره محبت شکنا اشد حبا لله اما نام پکې معلومه شو مشرکانو کې دا صفاتونه نشته دا غینه قران سره محبت نه پیغمبر سره نه احکام سره نه مانځ سره نه زکات سره نه د صبر سره نه دا هغه سره محبت شو دا اوس تخویب او خرابي بیانې او براءت د مشرکانو د خپل الها او ولو ير الذين ظلموا او کاش کپوښوي یرا معنا علمي دستر ګلی دلنا کاش کپوښوي هغه کسان چې ظلمي کړی دي مشرکان دي کله به پوي از يرون العذاب دا کله چې ویني عذاب په دنیا کې او په دې پوښوي لو يرا د پاره ک په دې پوښوي چن القوه لله چې سوپر طاقت خدای الله دی دی بیا چروي چې سوپر طاقت پلانې هډینګې نه چې پذي پوش چې قوت او زور الله دی الله د پاره د خاص ټول قوت او طاقت یو وان الله شدید العذاب او چې بهشکه الله ډیر سخ عذاب ورکوونکی دی کاش چې وی دی دا پذي پوشن بیا ودی چر شرک نه کوي ها او اغی کل پوشوی دی اغی خوی چه طاقت کا سرچشم عوام دو دی بیارو رو زن را مخ که کئی کنا نا طاقت کا سرچشم عوام در سیاسیان و خلق و دین دخوا منگوی طاقت کا سرچشم اللہ ان القوة للہ تا خطولر صدا اللہ دی او اللہ دی سخ عذاب ورکون د آخرت حال استبر الذين اتبعوا یاد کا چې بیزار بشي هغه کسان چې پیروي کړی و پیروي کړو په دنیا کې د مشرانو د استادانو د پیرانو او من الذين اتبعوا چې پیروي کړی شوی و هغه مشران یادې هغه پیران به جدا شي هغه استادان به جدا شي هغه لیڈران بجوداشی من الذین اتبعو دا اخپلو تابدارونا ورعو العذاب او بین عذاب و تقطعت بهم الاسباب او کٹ بشی ددی پمین که اغا علاقی او تعلقات دنیا و تعلقات پری موردی استادی و شاگردی او مشریع کشری دا ختم شی خواه فقال الذین اتبعو او بوی اغا کشران تابدار موریدان لو ان لنا کرتن کاش کوی زمونگ دا پارت دل دنیا تا اپنا تبرع منوم مونگ با جدا شد دینا کما تبرعو مننا سن چیزی زمونگ نا جدا شد بیزاری بای پا قیامت کی داو گو رو تا عابدان و معبودان جدا شد در دی محبتو د مؤمنانو دا محبت نه دي هغه چې د خپل رب نه جدا کیږي ښا د دې یو بل نه جدا شو دې ته براءت وي دا په سورته اعراف کې راځي سورته ابراهيم کې سورې قصص کې عنکبوت کې سورې احزاب کې صافات کې سورې اسوات کې اعراف کې 38 آیات دي سورہ ابراہیم کی 21 آیات تھے سورہ قصص کے 62 تھے عنکبوت کے 25 آیات تھے سورہ احزاب کے 66 تھے شپکش بھی تھے صافات کے 27 تھے وہ اشتم اور سورہ سواد کے اوکم شپیتم کونسر دا تبری دا دا دیر غرازی خبر دا اللہ ذکر ذکر کی کذالک یریهم اللہ اعمالهم دا غصب اللہ اخی دیتا دا اقبل ناکار عملنا چی داستا عمل لکھا حسرات علیم دیر افسوس بی پدی باندیم افسوسو نا بکی چی دام صلح کول دام صلح کول افسوسو نا بکی افسوسو نا بسلح کی ویرک چر دی جانم نیویستو الکه اعلان نه شوه الله اعلان نه کړی چې وی باسه جهنم نه نه نه ومام بخارجین من النار کته ډیر افسوسونه وکه خا په دور نه نشوته خا رد شرک اعتقادی ذکر شډیر تفصیل نور سر رد شرک پیلی مرګره کوي خا د حله او حرمت مساله دا یا ایو الناس و ای خلقو کلو مما فی الارضی خورے بازی آگا چی پزمکا کی دیم خوٹولو نا خورے گوارے دیکھ خوڑیر مردار مشتا حلالا چی حلالوی ستاخ پل مالوی ردینا طیبا او پاکوی پلیت نئی مردار او نا خورے گوارے نظر و نیاز او نا خورے گوارے دغیر اللہ منخت او نا خورے گوارے خوردی مردی او نا خورے گوارے حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان امرواني گه په قدمونو د شیطان پسې دا هغه خلق ته د عمل کو غندونه مخ کې کړی دي او غنته وخت اوردا ویل دا هغه کار ده انه لکم عدو مبین بشک دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکاران انه قرطبی وی چې وسریح ان اللفظ عام خطوات شیطان سدی دیکھو ډیر سدونه را لکه لفظ عام دی فی کل ما عدا سنن و شرایع چې سنت خلاف کارونه دي شریعت خلاف کارونه من المعاصی والبدع گناهونه او بدعات بدعتول خطوات شیطان دی ټول خلق په شیطان پس روان او ځان ته مسلمانان وای ولی شیطان سے چل کی انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشکد امر کی تاستا پشرک او په بی حیاه سرن دانی زه تلارشا بیر لوی ولی دی ویخا دانی زه تلارشا سوال به قبول شي مرض بدن لری شي بالسوء اچه لور شي کنا نو الفحشاء بی حیاهی خو وی کنا ولل تکو بیا ملنګانی اوی بتا توی تلول شا خیر دے تا تا اجازت دے او خدا ناوی دے پریده دا و دل تدریش بی کئی تو گرد دا ظالمان دا کار ادا مشرکان جاہلان پس پوئی گنن وادو حیا پکی نشتا ناغا پریده آزے کی گورا والپحشا وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون او شیطان تا استوی جوړ کې پاللا چې نه پويږي دروغي جوړ کړی بيد نه ځولې دي خبرې وي دي له خدای برخي ور کړی او دي ته د دنیا نظام حواله کړی دي دا پټکو حواله نه دي دي دا عقیده ده دي وی بادشاہي دوه قسمه ده یو ظاهري ده بل باطيني ده تو سره کینا کتا ته داونه وي یو ظاهري ده چ صدر سے بو وزیر سے بو نواز شریف سے بو افغانے سے او ای بل باطینی دا هغه څوک دی هغه وی دا تا گنجو دا او کاکا سے بو پنی کې درارس او اخون پنجو بابا خپل کې درارس او دا دا دا وی بادشاہی دا روحانی بادشاہی او باطینی بادشاہی وی دی کوي ښا وایزه جوړاوای نو ان تقولوا علما لا تعلمون فلا دروغ جوړاوای نو پیدا قیل لو متبعو کله چویل شدیتا چرشه تابیداریو کې داغه قران چې الله نازل کړي قالو نوایدی بل نانان بل نتبعو متابیداریکو مال بین علی ابا انا داغي چې مونږ دې مونږ پاره باندې مشران دا وګور شرک نه دی دا شرک دی څه چې د قران او سنت مقابله کې د خپل بلار نکاح او د استاد او د پیر تابعداري کې نو دې آیات لاندې ناراضي تخبوې چې ناراضم خو الله وی راضي کا نه آبا نه بالکل لا ګره مونږ یری د قران معنا ودا څه نه کوي وله مخکې وې د استادان نه تاسو کې ها اغیر بخپلن ورزی نماتا بسو گروه تا مونگا یری چگوری بغیر داغینا اول با داغینا تا پوس کئی چی اغیر تا کما معنا ہو کی یا باغا معنا کئی نوی قرآن دا سوئی نو استاخو خدا نو فا اولو کانا باو اگر کدی مشران دی لا یاقلو نشین چی این پوئی کی پیس چی باندیم پیس چی باندیم آیا وکنا کوم درسه کې صدر مدرسو او زیه براتو او ته به وی بابا جی پیسې راکا په دې سیکل کې تیل چوما تیل پکې خلاص شو نه واجب تلاس کړ دوران په وی چلکه سیکل کې لا یاقلون شیئا خو یې څه نه کوی دکنه او چیرته بازار تراوته نو په لوی بورډ باندې لیدلی چې حبیب بینک لیمیټډ نو وی تاسو خو عربی لیکل چې حبیب بینکا خدای لمیا ټیټ په کیسه شي دی ها در دې عقل له نو ښه الګا دوره خو سو وای کنه په دنیا ده پاره خدای لموکا چې دا کلی الفاظ و عبارات خوب از دکی کنخا در دیکا لا یاقلون شین دنیا پکار پوئی دا اولا یا تدون انا دا دین پکار کی خبرو دا سنا اس مثال اللہ ذکر کوئی چھ دی خلقو تبسنگا دعوت ورکے ورکول خوب اغواری خوا ریا اللہ چھ دا دا سی خلق چھ لا یاقلون اولا یا تدونی رضیت و سنگا دعوت ورکے اللہ ای بس تقبل غار اخلاس و او دا تمامکا و جدی با پوشی توبو و باسی و عقیده با سمکی و توحید با قبول کنا تقبل غار اخلاس و او اغی دا غی نا امید نشتا دے زکر دا غی مثال لگلانگرو دے سارو دے ساروی پس کوئی و مثل اللذین کفرو اصان مانا دادا خا دلته و سره یو لفظ کیدو مثال د دعوت ورکونکي کافرانو ته مثلا داعی داعی الذین کفر داعی و سره لغه مثال د هغه سړي چې دعوت ورکي کافرانو ته دغه مثال څنګه ده کما سل الذی دغه مثال په شان د اش پن کیدی او د هغه سارواله یعنی کو جواز کی بما لا اسمعو اگا چاہتا چناوری الا دعا و ندا مگر چغی سوری ہو ری ساروی او پا دیکھو نکوئی چی میں ما تحسو ہوئی تک اسے دیکھا کرانو کتو تا قرآن بیانے کا نا نو آواز مواز او ری پوئی گی نا چیزا سوئی سنو دا حال لکھا او خواہ چی با درسو نا کی دو اخو باواد دیر تیدو پا غرونو کی با خلقو آوری دو پا پٹو کی با آوری دو پا لیکن خواہ کی با بازی کورونو چی داگی نو جاتا پوسکو چی تاسو سو آوری دو اوی منخو نکوئی ہو پا یک فرون کئی نو انگا خود دا حال دا دنگر دی کنا خواہ الا دعا اول دا چگاو قواد سمن بکمن اومیون دا کانو دیو چاڑاگان دیو لاند دی فوم لا یاقلون نو اقلون پکی نشتان یا ایو اللذین آمنو خاص خطاب عورت شرک فیلی ایمان والا اخرے من تو ای بات مارد اپنا کم صفا و سترا چماتا سلرز لقدر کردیم وشکرو للہ او دا اللہ شکر ادا کہ ان کنتم یا او تعبدون کہتا سو خاص اللہ لرا عبادت کو ان کیم چونکه مضمون ختمیږي نو خبره لاړه اول ته چې ايو الناس اعبدوا ربكم ان كنتم اياه تعبدون. عبادت خودی ته وي چې شرک پکې نه نه اعتقادي نه فعلي. بشک الله حرام کړی پتا سبحان مردار و الدماوی نبیدن کی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر و ما احل به لغیر اللہ او هر غشی چی آوازو کلیشی نم واغستیشی پاگی لغیر اللہ کاغ دی اولی نم پی واغستیشو کدو نبی نم پی واغستیشو کدو ملیک نم پی واغستیشو هر سچی خو غیر اللہ کن نو اگا حرام شو ومن اضطر غیر باغ ولا عاد اغا سوک چه بی اختیار شو اضطرار بی اختیاره توی بی اختیار شو او مرگ تا نزده شو انور سنشتا بغیر دا دغی سی دونونا وینا بیدون که او مردار او لحم الخنزیر دادی و سر او دا دین خوراکو کو خوب دی شرط غیر باغن غیر باغن چنوی وطن که دی اسلام نا ولا عاد او نه تجاوز کی د حدنا پنوله کار کیږي نو دوی مسله خوري ولا عاد تجاوز بنه کی کنه او دا ولي وای چې دا حلال دي زماده پارمو دار چا د پار نه نه دا وته د اسلام نه باغی شوی نو چې خوراک یو کو فلا اسم علی نشته هیڅ ګناه په زبان دی ولا اسم راول لال نه فل جنس هیڅ ګناه نشته بشک الله بخون کې مهربان دیو جنا صاحب د بحر محیط وی چې مسروق ویلی دی تابعی دی علامه مسروق بلغنی ان من استرل المیتتی ما صدا خبر را رسیدلې دا د صحابون چې هغه څوک چې محتاج شه مردار ته فلم یاکل نه خړه اذا مردار خرم حتا ماته مرشو دخل النار جهنم تبزی ولی الله ولا حلال کړی دا دی وینه خرم الله او توي ګنا نشته پکې دی وینه خودکشي وکړه دخل النار کانو اشاره لانه قاتل نفسه دا مسروق دا مطلب دی چې دا خودکشي وکړه ولې به ترکه ما اباح الله لو هغه شی پرې خو چې الله ولا جائز کړی دی دا ځان نه دین جوړ کو ان الذين بشكاكسان يكتمون چپټ ایمان ذل الله من الكتاب او چې الله نازل کړی دی په دې کتاب کې یا تورات ويشترون به زمنن قليلا اخلي په دې باندې دان نه الګا دې ځکه دل تمستقل وي چې دا خبرې هم دې پټې کړې وي کنه ولي د دې ټول خوراک د نظر نیاز د يهود ټول امدن هغه د نظر نیاز دې چې تحقار کولی دا خدا غینا غٹ شیکٹ کی دو نو اللہ ذکوی چی گورا دیم پٹا کری وا دیتا ہے حلالوی لکوس چی وطا خوردوی او اخلی پا دی باندی دا دنیا لگا ردغا کسان مایا کلو نفی بطونیم الا النار نا چیخ پلو خیر تا مگر ورن خبری بونکی اللہ دی سرا پر رد قیامت پاک بنکی دی لرا دی گناہنو نا دی شرکنو نا او دې پر عذاب دې دردناک اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا خلق دې چې وای غست گمراهی وای غست کفر او شرک په بدله دې هدایت کې او دې ایمان کې ول عذاب بالمغفرہ او وای غست اخرت کې عذاب په بدله دې مغفرت او د بخشش کې فما اصبرهم علی النار څومره صبر ناک دې پور باندې ذالکان داولی با جهنم تزی داولی پور صبرناک دی زکا بیشک اللہ نازل کلیو قرآن چی حق کارشی بالحق یو مانا یا بالحجت قرآن دلیلو کنا او بیشک آگا تیان کی اختلاف یوکو پا قرآن کی گور دیوال دا چل جوڑ کخا چی قرآن کی مسئلی وغی اختلافی کلی نو بس اختلافی شنو لار و تجوڑا علاقہ اختلافی مسئلی با نچے رائے خواہ قرآن تا اختلافی ہوئے دیل چل ورزی کا نخواہ چکم دے قرآن بند کی نبی بیان ہے ولی بی بس دی کی اختلافی مسئلی دی او اگر داغین ہنگامی پیدا کی او شر پیدا کی اللہ ما تا معلوم دی اگر کسان کی اختلافی جوڑ کو پا قرآن کی لبی شقاق امبائید دی پا ضد کی راغلی دی او پا دشمنی کی راغلی دی اگر دشمنی چلی را لری دا دا حقنا سورہ بقرہ کی دو مسئلے ذکر شوئے مسئلے توحید اور رسالت آخر